Erre szabva egy ikkabona. No? Erre szabva egy ikkabona, egy szabva. Igen. Tartsam azt. Azt mondja, hogy ezt mondja, hogy 300. Most nagy csokot, azok kétszeresek, ez a nagy meg 300, nem? Nem akarja 300 elni, amit ott van. Ami ember kérdez, azt mondja, hogy felé, hogy eladom azt a nagyot. A 300, mondom, hogy 300. Ha akarsz, ha kisebb, az az meg 200. Nem szeretnek elég. Hamarosan jön, hogy azt hiszem, hogy elkapja ezt a 100-200-200. 3 fel is kell. Köszönjük meg az utána. Ez a lentően. Nem a lentően, nem a lentően.